Aman bu yıl bu dağların karı erimez. Eser vadi sabahda yel bozuk bozuk. Türkmen kalkıp da yaylasına yürümez. Dağılmış aşiretten el bozuk bozuk, el bozuk bozuk. Goncalar gül bozuk bozuk, gül bozuk bozuk. Pir sultanım yaratıldım kul değil. Şu geldiğin dünya fani bildiğin oyun. Dostum bizim ısmarlamış geldiği. Gideceğim ama yol bozuk bozuk, yol bozuk bozuk.